أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. ربنا افتح بالخير واختم بالخير، ربي يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. آمين آمين آمين. Değerli Kur'an dostları, bugün dersimize Duha suresiyle başlayacağız inşallah. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyoruz. 10 yıl süren Kur'an'ın görüntülü ve sesli tefsiri projesinde inşallah hitamuhu misk olur, sonu misk olur. Projenin sonuna doğru geliyoruz. Artık kısa sureler geldi ve onların tefsirini yapıyoruz. Belki bu şu açıdan çok önemli. Namazlarda okunan sureler genellikle geniş kitleler, namaz kılan kitleler tarafından okunan sureler, kısa sureler olduğu için mevzu daha bir önem kazanıyor. Zira okumaktan maksat anlamaktır. Kişiye oku dendikten sonra ayrıca bir de anla denilmez. Çünkü oku demek, anla demektir. Dolayısıyla namazda okuduğumuz surelerin manaları bir altyazı gibi zihnimizden geçmeli ki ağzımızdan çıkanı kulağımız duysun, dudaklarımızın telaffuz ettiğini zihnimiz kavrasın, tertil üzere Kur'an okumuş olalım Kur'an'ın emri gereği. İşte bu açıdan önemli tefsir, bu açıdan önemli Kur'an'ı anlamak. Bugün işleyeceğimiz Duha suresi elimizdeki mushafta 93. sırada yer alıyor. Yani sonlarda. Fakat takdir edersiniz ki Kur'an'ın iniş sürecinde bu sure ilk başlarda yer alan bir sure. Sure adını ilk ayetinden alıyor. Sabahın parlak aydınlığı manasına geliyor. Zaten oradan mülhem olarak kuşluk manasına geliyor. Kuşluk manası tali bir mana, asli bir mana değil. Kuşluğun, kuşluk vaktinin, günün en aydınlık sürecinin başlangıcı olduğu için kuşluğa duha denilmiş. Bukhari ve Tirmizi bu sureyi ilk ayetinin tamamıyla anmış. Yani vedduha şeklinde anmışlar. Suremizin ilk yılda inen sureler arasında olduğunu biliyoruz. Buna dair surenin içinde bir alamet de var. Ma vedda'ake rabbuke ve ma qala. Üçüncü ayet. Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Ayet-i kerimesi. Fetret-i Vahiy diye bilinen dönemin hemen arkasından nazil olduğu kanaatimiz yaygındır. Bu kanaate bizi ulaştıran şey de bu ayettir. Fetret-i Vahiy, vahiy kesintisi zannedilen normal bir ara vermenin adı. Aslında buna tam bir fetret demek de doğru değil. Çünkü henüz vahyin başındayken vahyin geliş sıklığını henüz ne Resulullah ne de etrafı bilmiyorlardı. Onun için de vahyin geliş sıklığına dair bir bilgi oturmayınca vahyin doğal olarak ara verdiği bir zaman parçasını fetret olarak anlamışlar. Fetreti 3 gün, 12 gün, 7 gün, 15 gün, 25 gün, 40 gün ya da 6 ay hatta 3 yıl olarak anlayanlar da var. Bir kez 3 gün, 7 gün, 12 gün dile bile getirmeye değmeyen bir kesinti. Çünkü zaten vahyin geliş sıklığında 3 gün, 5 gün, 7 gün, 10 gün, 15 gün hatta çok doğal ara vermeler. Elimizdeki vahyin 23 yılda nazil olduğunu hatırlarsak ve mushafta bulunan sure ve ayetleri 23 yıla yayarsak zaten doğal olarak böyle bir tempo, böyle bir geliş sıklığına ulaşırız. 3 yılı da başlangıçta hemen devre dışı bırakmalıyız. Çünkü 3 yıllık bir kesinti öyle basit bir kesinti değil. Bu o zaman ihtilaflı bir mesele olmaz, kesin olurdu. Bu kadar rakamda telaffuz edilmezdi. Üstelik 3 günle 3 yıl arasında, 1 haftayla 3 yıl arasında, 15 günle 3 yıl arasında hiç de kapanmayacak bir uçurum var. Yani telif edilemeyecek kadar. Belki 15 gün, 25 gün veya 40 günü doğal sayabiliriz. Fetret-i Vahiy adı verilen bu tabii kesinti için. Bu kesintide de bir hikmet vardı. Allah Resulü vahyin gelişiyle sırtına dağlardan ağır bir yük yüklenmişti. لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Ayet-i Kerimesinin de ifade ettiği gibi, eğer biz bu Kur'an'ı, biz bu vahyi bir dağa indirmiş olsaydık, dağın, vahyin ağırlığı altında, vahyin yüklediği sorumluluğun ağırlığından paramparça toz duman olduğunu, yerinde yeller estiğini görürdün ayetini hatırlarsak, vahyin indiği omuzlara, indiği yüreğin sahibine ne ağır bir yük getirdiğini de anlarız. Fakat işin bir tarafı bu. Bir başka tarafı daha var. O da vahyin aynı zamanda ne büyük bir rahmet, ne büyük bir bereket, ne büyük bir şeref, ne büyük bir onur olduğu gerçeği. Çünkü vahiy indiğine sadece sorumluluk yüklemiyor, aynı zamanda onu dillere destan ediyor, gönüllere sokuyor, gönüllerin efendisi haline getiriyor, dahası alemlere rahmet ediyor. Onun için Allah Resulüne belki de bununla verilmek istenen mesaj şuydu: vahyin inişini ağır buluyorsan, kısa bir keselim, küçük bir ara verelim de gör bakalım vahiysizlik neymiş. Vahiysizlik daha da ağırdır. Onun için bunda da bir hikmet olduğunu düşünüyoruz. Ve işte bu sure, Duha suresi, böyle doğal bir kesintinin, aslında fetret denilemeyecek, vahyin iniş sıklığı içerisinde doğal sayılması gereken bir kesintinin arkasından iniyor ve Allah Resulü'nün acaba Rabbim benimle konuşmayacak mı? Bir daha yüreğime Kur'an inmeyecek mi diye içinden geçen acaba'ya cevap veriyordu. Ma vadda'aka rabbuka ve ma qala. Rabbin seni ne terk etti, ne de sana darıldı ayeti kerimesiyle. Sure, Hazreti Peygamber'in kişisel tarihini işleyen bir sure. Belki Kur'an'ın içerisinde Allah Resulü'nün kişisel hayatına, vahiy öncesi hayatına dair kısa, vurgulu ama aynı zamanda derin ve özet halinde en bir arada bulduğumuz bilgiler bu surede yer alıyor. Sure bir motivasyon suresi aslında. İçeriğiyle ilk muhatabı olan Allah Resulü'nü motive ediyor. Onu teselli ediyor. Onu güçlendiriyor. Sanki ona bir takviye, inzal olmuş bir takviye işlevi görüyor bu sure. Bu sureyle birlikte İnşirah veya doğru ismiyle Şerh suresini, yine bu ikisiyle birlikte Kevser suresini de motivasyon suresi olarak adlandırabiliriz. Motivasyon deyip geçmeyelim. Motivasyon sadece içinde yaşadığımız çağın altın kelimesi değil. Demek ki tüm çağların altın kelimesi, altın kavramı. Şöyle kısaca isterseniz bu sureye kadar inmiş olan Kur'an pasajlarının, surelerinin kısaca bir muhtevasına göz atalım. Fatiha gerçek bir ön söz. Dolayısıyla onu bir ön söz olarak, vahyin, Kur'an vahyinin gerçek bir ön sözü olarak bir tarafa bırakırsak, ilk inen Alak 5 ya da 8 ayeti bilginin inşasıydı. Bilgiyi inşa ediyordu. İnsanoğlunun en temel problemi olan bilgiyi elde etmek, bilgiyi üretmek ve bilgiyi iletmekle ilgili problemin inşasına dayanıyordu. Zaten insanoğlunun en temel iki sorusu bilgi ve varlık sorusudur. Daha doğrusu varlık ve bilgi sorusudur. Neden varım? Niçin varım? Ben kimim? Nereden geliyorum? Nereye gidiyorum? Varoluşumun amacı nedir? Sebebi nedir? İşte varlık ve bilgi sorusu sadece felsefenin değil, insanın en temel sorusu ve dahi sorunudur. Zaten ilk inen vahiyler de bu iki temel problemi ele alıyor ve çözüm yolunu gösteriyordu. İkinci inen pasajsa Müzzemmil suresinin ilk ayetleriydi, ilk 11 ayeti. O da duygu ve düşüncenin inşasını içeriyordu. İlk inen ayetler varlık ve bilgi sorularının inşasını, cevabını, ikinci inen pasaj Müzzemmil suresinin ilk 11 ayeti duygu ve ahlakın inşasını içeriyordu. Üçüncü inen pasaj Müddessir suresinin ilk 7 ayetiydi ve o da misyon ve vizyonun inşasıydı. Varlık ve bilginin, duygu ve ahlakın, misyon ve vizyonun inşası. İşte ondan sonra bize göre Duha suresi geliyor. Yani tüm çalışmalarımız ve araştırmalarımız sonucunda ikna olduğumuz şey, Kur'an'dan inen Fatiha, Alak, Müzzemmil, Müddessir'in arkasından 5. sure Duha suresidir. Duha ise teşvik ve motivasyon suresiydi. Ondan sonra kardeşi ikizi olan İnşirah Şerh suresi azim ve kararlılık inşa eden bir sureydi. İşte ilk inen vahiylerin konusu böyle. Şimdi bu girizgahtan sonra suremizin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim olan Allah adına. Özünde merhametli, işinde merhametli Allah'ın adıyla. Ve duha. Kuşluğa yemin olsun. Aran güne yemin olsun. Sabahın en parlak anına yemin olsun. Sabahın parlak aydınlığına yemin olsun. Vav, vav-ı kasem. yemin vavı. Fakat vav yemin için konulmuş bir edat değil. Vav aslında özü itibariyle bir bağlaç. Fakat burada yemin vurgusuna sahip. Tabii ki ve duha ile uksimu bidduha arasında fark var. Olmasın mı? Yani sabahın parlak aydınlığına ben yemin ederimle sabahın parlak aydınlığına vav ile yemin olsun vurgusu taşıyan vav-ı kasem elbette ki bir farklılık arz ediyor. Aslında yemin vavıyla indirilen 16 sureden biri bu. Ve bu vavın, bu vav ile başlayan tüm sureleri alt alta dizip okuduğumuzda çıkardığımız sonuç şu oluyor. Kendisiyle yemin edilen, muksemun bih olan, mesela burada duha kendisiyle yemin edilendir. Muksemun bih'tir. Kendisiyle yemin edilen şeyler somut, müşahhas, fiziki şeyler. Fakat muksemun aleyh, yani kendisi üzerine yemin edilen şeyler ise metafizik, manevi ve soyut hakikatler. Dolayısıyla burada nedir kendisi üzerine yemin edilen? Üçüncü ayet. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. Yani Rabbin terk etmesi ve Rabbin darılması. Hadisesi soyut bir hadise. Yani manevi bir olay. Fiziki bir olay değil. Ama yemin edilen duha fiziki bir hadise. Yani ışığın, güneş ışığının yeryüzüne günün ilk vaktinde en yoğun bir biçimde geldiği an tasvir ediliyor. Bir sonraki وَالْلَيْلِ اِذَا سَجَادَ öyle, karanlığın dibini bulup sakinleşen gece şahit olsun. Kuşluk şahit olsun, sabahın aydınlığı şahit olsun, karanlığın dibini bulup sakinleşen gece şahit olsun. Gece de zamanın bir parçası olarak somut bir şey. Ama Rabbin darılması ve terk etmesi soyut bir hakikat. Onun için bu yeminlerin niteliği de Kur'an'da bu. Duha aslında akşamın mukabili olarak geçiyor Kur'an'da. لَمْ يَلْبَثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ دُهَاهَا. Bu ayette olduğu gibi. Yani onlar yeryüzünde sadece bir akşam ya da bir sabah kaldık zannedecekler. Yani o kadar bereketsiz geçecek ki cehennemle sonlanmış bir hayatın sahibi için ömrü. Onlar bu dünyada 70, 80, 90 yıl yaşayacaklar ama tüm hayatlarını bir akşam ya da bir sabahtan ibaret zannedecekler. Çünkü bereketsiz olacak. Onun için bu ayette de olduğu gibi akşamın zıttı olarak geçiyor. Yine udhiye diyoruz. Neye diyoruz? Kurbana. Eydül Edha diyoruz. Kurban bayramına. Arapçası bu. Kur'ancası bu. Neden? Öteden beri gelenekte kuşluk vakti kesildiği için kurbanlar udhiye denilmiş. Yani kuşluktan alınmış. Işıkla beraber kesildiği için. Bu gece kurban kesilmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu geleneksel olarak insanların o dönemde tabii sokak lambası yok, elektrik yok, başka imkanlar yok. İnsanlar ellerindeki bıçaklarla birbirlerini yaralamasınlar ya da zarar vermesinler diye gün ışığıyla birlikte kurban kestiklerini bize hatırlatıyor. Yani bir geleneği hatırlatıyor bu. Yoksa gece kurban kesmekte herhangi bir sakınca olduğundan değil. Yine hepsi de Allah'a isnat etmezler yemini. Çok ilginçtir. Mekki'dir ve burada kasem vavı ile başlayan tüm surelerin Mekki olmasından çıkardığımız sonuç da şudur. Muhatabın dikkatini sureye çekmek. Muhatabın dikkatini somut gerçeklerden maddi olmayan manevi hakikatlere çekmek. Muhatabın zihnini miraca çıkarmak. Yani şu katı maddeler dünyasından yükseltmek. Ey insan, katı maddeler, maddeler dünyasında çakılıp kalma. Allah sana öyle bir yetenek vermiş ki aş bunları. Zihnen miraca çık, yüksel, yücel manasına geldiğini biliyoruz. Zariyat suresi hariç hepsinde Rab ismi kullanılmış Allah'ın. Bu 16 surenin hepsinde zariyat hariç. Bu da çok önemli. Demek ki Allah'ın rububiyetiyle ilgili bir probleme çözüm olarak iniyor bu sureler. Klasik tefsir, yemin edilen yani muksimun bih olan unsurların azametine yormuş bu yemini. Öyle olsaydı bizce, ki isabetsiz bu, namaz vaktine yemin edilirdi. Duha namaz vakitlerinden bir vakit değil. En azından namaz vakitlerinden bir vakte yemin edilirdi. Onun için de azamet ifade etmese gerektir. Yani yemin edilen vaktin büyüklüğüne, ululuğuna, azametine delalet eder demek biraz zor görünüyor. Yine biraz önce de söylediğim gibi kendisine yemin edilen unsurların metafizik ve manevi unsurlar olduğunu görüyoruz bu yeminde. Cahiliyeden sonraki sabaha da bir atıf var gibidir aslında. Yani sabahın parlak vaktine yemin etmekle uzun cahiliye gecesinin ardından gelen sabaha yemin olsun. Veya sabah şahit olsun. Çünkü cahiliye karanlık gecesi insanların aslında yüreğindeki karanlığı ifade ediyordu. Yoksa insanlar gündüzü de geceyi de görüyorlardı. Fakat eğer karanlık, eğer gece akıldaysa o aklın sahibine güneşi 24 saat batırmasanız dahi gecedir. O aklın sahibinin içindedir gece. Akıl kararmışsa, yürek kararmışsa, kalp kararmışsa gece onun içindedir. Siz gündüzü onun önüne getirseniz ne değişir ki? Yine eğer aydınlığı insanın içine koymuşsanız, eğer insanın güneşi içindeyse, ışık yüreğinden doğuyorsa, o insanın dışı karanlık olsa ne yazar ki? İçinden aydınlanan dışını aydınlatır. Burada problem içinden aydınlanma. Onun için de burada cahiliye karanlığının arkasından gelen, vahiy ile gelen vahyin aydınlığı, vahyin ışığı, buna dikkat çekildiğini düşünüyoruz. Zaten Kur'an'da vahye bir biçimde dolaylı ve dolaysız atıfla başlamayan bir sure bulmak hemen hemen imkansızdır. Amme cüzü tefsirinde Muhammed Abduh, güneşin yeşerttiği gibi vahiy güneşi de yeryüzünü yeşertir diye bir tefsir yapmış. Doğrusu Nil'in kenarından yapıldığı belli bu tefsirin. Doğrudur, Nil'in kenarında oturuyorsanız güneş yeşerten bir şeydir. Ama çölün içinde oturuyorsanız güneş kavuran bir şeydir. Evet, vedduha konusunda söylenecek çok söz olmakla birlikte şimdilik bu kadar. Yani vedduha insanlığın kararan gecesinden vahyin aydınlığıyla çıkılan sabah şahit olsun. Velleyli izâ secâ, karanlığın dibini bulup sakinleşen gece şahit olsun. Seca es-secvu. Bu kök sağılıp sakinleşen deve için kullanılıyor. Evet. Sağıldığı zaman, sütü sağıldığı zaman sakinleşen deve için kullanılıyor. Ve başka bir yerde de kullanılmıyor Kur'an'da. Gecenin en sakin zamanı, en sükunetli zamanı. Neden acaba öyle deniliyor? Yani duhanın arkasından gece geliyor bir. Bunda bir nükte var tabii ki. Yani hiçbir gündüz ebedi değildir şu dünyada. Yani hiçbir kolaylık sonsuzca değildir. Hiçbir iniş sonsuzca değildir, bir yokuş vardır. Hiçbir güzellik sonsuzca değildir şu darı dünyada. Mutlaka onu gölgeleyen bir şey vardır. Hiçbir sevinç sonsuzca değildir. Bir keder vardır. Bir hüzün vardır. Bir acı, bir elem vardır. Dolayısıyla bu dünyayı tasvir ediyor aslında. Bu hayatı tasvir ediyor. İçinde yaşadığımız hayatın kılçıksız olmadığını, mutlaka inişleri, çıkışları, yokuşları olduğunu ama bu bütün bunlarla beraber hayatın güzelliğini, gecenin de bir ayeti ve ışığı olduğunu, gece var diye ışıktan vazgeçmememiz gerektiğini, gündüzün ışığının nasıl güneşse gecenin ışığı da ay olduğunu. Yani vahiy sadece gündüz değil, gece de insanın önünü aydınlatır, rehberlik yapar mesajını alıyoruz. Ve'l-leyli izâ secâ. Kur'an'ın hiçbir tarafında mücerret olarak yalın kat geceye yemin edilmez. Mutlaka bir vasıfla yemin edilir. İzâ secâ. Ve'l-leyli izâ as'as. Yani nerede gece gelmişse hep mutlaka bir zaman zarfıyla takyid edilerek gelmiş. Bunun ifadesi de şu. Gece sizi korkutmasın. Gece görecedir. Gece asli değildir. Asli olan ışıktır. Işık kaynağı olandır. Gece ise ışığın yokluğu halidir. Onun için geceyi mazeret kılmayın vurgusuna sahiptir. Ma vadda'aka rabbuka ve ma qala. Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Aslı galake demişler. Bir önceki Rabbuke ma vedda'ake ve ma galake. Fakat fasıla gereği düştü iddiasında bulunan müfessirlerimiz olmuş. Oysa böyle bir iddia pek de isabetli değil. Bir kez Rabbuke'nin hitap zamiri gala içinde geçerli. Orada geldiği için burada gelmesine gerek yok. İkincisi, eğer fasıla için, ses için, ayet sonlarındaki ses için sırf bazı kelimeler veya zamirler düşseydi, değişseydi, aynı surenin en sonunda yer alan 11. ayet وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَحَدِّثْ diye bitiyor. F sesiyle bitiyor. Oysa ki ondan önceki ayet R sesiyle bitiyor. Tenhar. Ondan bir önceki ayet, 9. ayet R sesiyle bitiyor. Takhar. Bu ayette R sesiyle bitmesi lazım. Onun için de bu kelimenin eş anlamlısı olan fehaddif değil, fehabbir olması lazım. Yani haber ver. An, dile getir, haber ver şeklinde bu manaya gelen fehabbir olurdu. Eğer sırf ayet sonundaki ses için bazı harfler düşmüş olsaydı. Onun için bu iddiayı pek tutarlı görmediğimiz için değinip geçiyoruz. Vahyin bazen kesilip bazen gelmesi bir hikmete mebni olarak dile getiriliyor aslında. Baştaki duha şahit olsun, kuşluk şahit olsun, günün en aydınlık vakti şahit olsun ve sakinleştiğince, dibini bulduğunda gece şahit olsun. Bu üç arasında bir irtibat olması lazım. Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı. Bu üç arasında hangi irtibat bulabiliriz? Açık irtibat aslında. Vahyin doğal bir ara vermeleri var. Fetretleri var. Dolayısıyla bu fetret garibine gitmesin. Gündüz de aralıksız değil. Nasıl ki senin dinlenmen için Rabbin geceyi yaratmışsa insanoğlunun dinlenmesi için, yine aynı gerekçe içinde vahye doğal bir ara takdir etti. Böyle gece gündüz akacak hali yok. Veyahut da geçmiş insanlık tarihinde vahiyler neden bazen kesildi? İşte fetreti vahiy, fetret dönemi diyoruz. O büyük fetrete. Hazreti İsa'dan Allah Resulüne kadar bir fetret var. Uzun bir dönem peygamber gelmiyor, vahiy gelmiyor. Bu fetretin sebebi nedir diye soracak olursan aynı şeydir. Allah'ın yasası böyledir. Yani hiçbir şey sürekli değildir. Bazen Allah keser, değerini öğretmek için bazen de yağdırır manasına geliyor. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْعُولَى Sonrası senin için öncesinden daha hayırlı olacak. Yevm ve darsız gelen her ahiret kelimesi Kur'an'da gelecek, akıbet, sonrası manasına gelir. Hem dünya için hem ahiret için kullanılır. Dolayısıyla burada da öyle kullanılmıştır. Yani hem dünyadaki geleceğin hem ahiretteki geleceğin öncesinden daha güzel olacak. Müjdesini içeriyor. Bu ayet bir müjdedir. Muhammedi davetin geleceğinin daha parlak olacağına dair bir müjde. Ki biz bu müjdenin aslında geriden gelen şahitleriyiz. Bırak darılmayı ve bırakmayı. Yani kim diyor Rabbin sana darıldı ve Rabbin seni bıraktı diye. Onu bir kenara koy. Geleceğin geçmişinden daha parlak olacak diyor ayet-i kerime. Rivayetlere göre bazıları vahyin doğal bir kesintisi sırasında Ümmü Cemil olduğunu söyleyen bir rivayet var mesela. Ebu Leheb'in karısı. Şeytanın seni terk etti demiş. Haşa. Allah Resulüne. Veya Mekke'de Rabbi onu terk etti. Muhammed'in Rabbi kendisini terk etti diye bir şaiye çıkmış. Öyle olsaydı مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى yerine مَا وَدَّعَهُ رَبُّهُ şeklinde gelirdi. Yani cevap olarak bunu söyleyen üçüncü şahıslara cevap olarak. Rabbi onu terk etmedi şeklinde. Ama sanırım Allah Resulü'nün bu doğal ara sırasında kendi içine böyle bir tereddüt doğsa gerek ki acaba Rabbim vahyi kesti mi? Şeklinde bir tereddüt Allah Resulüne hitap zamiriyle hitap ediliyor. Allahu alem. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى Zamanı gelince Rabbin sana verecek فَتَرْضَى ve sen de razı olacaksın. Rabbim zamanı geldiğinde ona neler verir? Düşünün. Mekke'de zor bir ortam, kor bir ortam. Taşlandı, hakarete uğradı. Dövüldü, sövüldü. Muhasara altına alındı. Boykota tabi tutuldu. Bir yudum su çok görüldü. Canına kastedildi. Arkadaşları, ashabı İşkenceler altında inletildi. Yurtlarını, yuvalarını terk etmek zorunda bırakıldılar. Etrafına acı çektirildi. Sırtına işkembe konacak kadar ileri vardılar. Ve en sonunda kendisine başka bir yurt aramak zorunda bırakıldı. Taiflere gitti, taşlandı. Ayağı kan revan içinde kaldı. Ve her türlü acıyı gördü, çekti ve en sonunda hicretle yurdunu, yuvasını terk etti. Bütün bunlar oldu. Peki ondan sonra ne oldu? Kendisine yeryüzünü dar eden Mekke Bir gün geldi, fethedildi. Bir gün geldi ondan evvel, 7. yılda, hicretin 7. yılında, Mekke'nin reisi, Mekke'deki yaygın açlıktan dolayı Allah Resulüne gelip bir şeyler dilendi. O Mekke'nin gururlu adamları Ebu Süfyan ve çevresi Allah Resulünden Mekkeli açlar için bir şeyler istemek zorunda kaldı. Allah verdi yani. Allah verdi. Ve o da Hayber'den gelen gümüş külçelerini Mekke'nin yoksullarına dağıtılmak üzere gönderdi. Dahası Mekke'yi fethetti, dünyanın en kansız fetihlerinden biri olarak. Kendisine yeryüzünü dar eden Mekke'yi fethetti. Ve Mekke'nin o müşrik uluları Kabe'nin avlusunda toplanıp, boyunlarını büküp kaderlerine razı oldular. Ve başlarına neyin geleceğini bilmeksizin beklediler. Ve onlara hadi dedi, İzhebu fe entum tuleka, gidin. Siz salıverilmişlerdensiniz. Yani sizi saldım, sizi bıraktım. Onlar, sen kerim bir babanın, kerim bir evladı olan, kerim bir kardeşsin demek zorunda kaldılar. Düşmanları bile takdir etmek zorunda kaldı. Kendisini kan revan içinde taşlatan Taif eline geçti. Hayber eline geçti. Kendisi vefat etmeden kurduğu devletin sınırları Batı Avrupa büyüklüğüne ulaşmıştı. Vefatından çok değil, 30 yıl sonra kurduğu İslam devletinin sınırları bugün batıda İspanya'ya dayanmış, doğuda Çin'e dayanmış, kuzeyde Rusya'ya dayanmış, güneyde ise okyanusa açılmıştı. Yani Allah verdi. Öyle ki daha vefat etmeden yeryüzünün iki süper gücünün başındaki iki imparatora davet mektubu yazmış. Yeryüzünün tüm krallarını, meşhur krallarını davet etmiş ve sözü dinlenir olmuş. Dahası yeryüzünde onun kadar sevilen bir fani olmamış. Allah şanını yüceltmişti. İşte velel ahiretu hayrun leke minel ula. Biz bunun şahidiyiz. Ve lesevfe yu'tike rabbuke feterda. Rabbin zamanı gelince sana verecek ve sen de Rabbinden razı olacaksın. Elem yecidike yetimen feave. O seni yetim olarak bulup sana sığınak olmadı mı? Ve vecedeke dallen fehede. Varlığını kaybetmiş olarak, yani yoksul olarak bulup, seni doğru yola yöneltmedi mi? Şura suresinin 51. ayeti hatırlamak lazım. Ve lekad eteynâke سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. Biz sana benzer, birbirine benzer yediliği, yani Fatiha'yı ve azim olan Kur'an'ı verdik. Şura suresinin 52. ayeti. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابِ وَلَا الْا۪يمَانِ. Sen bundan önce kitap nedir, İman nedir bilmezdin, diyor Şura suresinin 52. ayeti. Yani burada aslında dalal, şaşırmak manasına. Yanlışı fark etmişti Allah Resulü fakat doğruyu bulamamıştı. Onun için ve vecedeke dallen fehede. Yolunu kaybetmiş bulup seni doğru yola yöneltmedi mi buyuruyordu. Daha önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyen Kur'an, ona doğru yolu da sana Allah göstermişti diyor. Ve vecedeke ailen fe agne. Seni muhtaç bulup mala tamahtan müstağni kılmadım. Zengin kılmadımı diye çevirmedim. Çünkü bu manada zenginliği Allah Resulü hiç istemedik. Fa'agna aslında igna, gina servetin müteradifi değil, eş anlamlısı değil Kur'an'da. Servet ayrı, mal olarak gelir o. Fakat malsız gina da mümkündür Kur'an'ın ifadesiyle. Onun için la temuddanna aynayk, gözünü ila ma metta'na bihi, onlara verdiğimiz geçici dünya mallarına gözünü dikme diyor Kur'an'da Rabbimiz. Dolayısıyla yani biz sana Kur'an'ı verdik, bir önceki ayetle birlikte hatırlarsak, biz sana Fatiha'yı ve Kur'an'ı verdik, azim olan Kur'an'ı. Ve laqad ataynaka seb'an min el-mesani vel Kur'anil azim. Biz sana Fatiha'yı ve Kur'an'ı verdik. Sen onlara verdiğimiz geçici nimetlere gözünü dikme. Yani Kur'an dünyalara bedel. Kur'an servetin en büyüğü, vahiy yeryüzünden daha büyük bir servet. Onun için Kur'an elinde ya, sen yeryüzünün geçici nimetlerine gözünü dikme manasına gelen bu ayetle aslında o gani kılınmıştı. Gönlü zengindi. Dünya malına bakmazdı. Allah Resulü'nün bu ayeti aldıktan sonra Hazreti Ayşe şöyle diyor. Sevdiği hiçbir şeye bir daha doyasıya bakmadı. Atları severdi. Kırmızı develeri, kızıl develeri severdi. Fakat bu ayetten sonra sevdiği bir şeye sanki ayıpmış gibi gördüğünde gözünü indirirdi diyor. فَاَمَّا الْيَت۪يمَ فَلَا تَقْهَرْ. Artık yetime asla otoriter davranma. Evet, yetim. Aslında kimsesiz demektir. Tek başına. Yani bakanı olmayan, gözeteni olmayana yetim denir. Efendimiz öyle buyuruyor. Yetim hakkında Allah'tan korkun, Allah'tan diyor. Yine ben ve yetimin kefili cennette böyleyiz buyuruyor. Sahi yetimlerden ne çıkar? Hiç düşündük mü? Bugün biz yetimlerden sokak çocukları, kapkaççılar, caniler, tinerciler vesaire çıkarıyoruz. Fakat bizim medeniyetimiz, işte bu ayetlerin inşa ettiği İslam medeniyeti, yetimlerden fatihler çıkardı. Afrika Fatihi Musa bin Nusayr bir yetimdi. Endülüs'ün büyük fatihi Tarık bin Ziyad bir yetimdi. Anadolu'nun ilk iman fatihlerinden Abdullah el-Battal bir yetimdi. Antakyalı bir yetimdi. Biz yetimlerden fatihler çıkarmıştık. Bugün Çin'de büyük bir yekün tutan bir Müslüman Çinli nüfus var. Uygur Türkleri değil. Bunlar Çin asıllı Müslümanlar. Bu Müslümanların ilk olarak nasıl ortaya çıktığı anlatılırken meselenin, hikayenin temelinde yetimliğin olduğunu görüyoruz. Çin'de, eski Çin'de yetimler satılırmış. Kimsesi olmayanlar satılırmış, basbayağı böyle satılırmış. Müslümanlar bunu fark edince satılan yetimleri almak için vakıflar kuruyorlar. Aldıkları yetimlere darul eytamlar açıyorlar. Yetim evleri. Ve buralarda onları güzel birer Müslüman olarak eğitiyorlar. Şimdi milyonlara, belki 100-200 milyona bali, ki bir Çinli Hui Müslüman'dan duyduğum rakam buydu, olmuş bir Müslüman nüfusa dönüşüyor. Bunlara Hui Çinleri, Hui Müslümanlar deniyor. Evet, yetimden neler çıkarmış meğerse. Yine Ahmet Dahlan isimli Endonezyalı bir zat, Mekke ve Medine'deki tahsilinden 1912'de döndüğünde, Jakarta'nın banliyölerinden biri olan Yogyakarta'da bir yetimhane açıyor. Bu yetimhane ile başlayan bu yürüyüş öyle bir noktaya geliyor ki, bugün Muhammediye hareketi diye bilinen bu hareketin Ahmet Dahlan'dan henüz daha 100 sene geçmeden 30 milyon müntesibi var. 10 milyon camisi var. 3700 koleji var. 166 üniversitesi var. Ve daha neleri neleri neleri var. Yani yetimden ne çıkar dememeli. Yetimin velisi Allah'tır deyip, eğer yetime sahip çıkarsam, velisi Allah olan birine sahip çıkarım demeli. Onun için yetim üzerinde Kur'an'ımız daha ilk indiği dönemde duruyor. Çünkü yetimlerin efendisi bir peygamber. Allah Resulü de bir yetim. Adeta eğer Allah babasını almışsa, annesini almışsa, yani o kimsesiz kalmışsa, biraz da ilahi takdirin sırrı gereği kalmıştır. Siz onunla imtihan ediliyorsunuz, o da babasızlıkla imtihan ediliyor. Siz imtihanınızı güzel verin uyarısını içeriyor. Bu ayetin Allah Resulü'nün Hazreti Hatice'nin eski kocasından olan oğulluğuna kızması üzerine indiği rivayet edilir bazı kaynaklarda. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ İsteyeni azarlama. Yani buradaki isteme aslında her türlü isteme, sail, hatta soranı azarlama manasına da gelir. Çünkü sual hem soru sormak hem istemektir. Sâle soru sordu, istedi. İkisi eşit aynı manaya gelir. Dolayısıyla soru soranı azarlama veya isteyeni azarlama. Fakat Kur'an bu ayette bunu ifade buyururken, bunu dengeleyecek bir başka ayette de şöyle buyurur. لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا Müminlerin vasıflarını sayarken, arsızca istemezler insanlardan. Efendimiz bir seferinde, sırf bu konuda sahabeden beyat istemişti. Hiç kimseden gücünüz yettiği sürece bir şey istememek üzere sizden beyat talep ediyorum buyurmuştu. Hatta bir örnek vermişti bu beyat talebi sırasında. Eğer siz devenin üzerinde olsanız yere düşen kamçınızı yanındakine şunu bana ver demeyecek şekilde istememek üzere beyat istiyorum demişti. Bunu anlamak için deveye binmek lazım. Deveyi ıhtırmanın ne zor bir şey olduğunu, yere düşen kamçıyı almak için deve üzerindeki birinin ne uzun uğraşlar vermesi gerektiğini bilmek lazım. Yani müminler her iki şekilde de dengeli bir ahlaki zemine oturtuluyor ve bu konuda hem isteme hem de yardım etme hususunda bir denge kuruluyordu. Ve emma bi ni'meti rabbike fahaddis. Ve en sonunda Rabbinin sonsuz nimetini dile getir. Yani Rabbinin nimetini dillendir. Buna tahdisi nimet denilir. Nimeti anmak, nimeti dile getirmek. Bu bir İslami edeptir. Aynı zamanda Allah'a karşı kulluk edebidir. Çünkü nimeti anmayan şükretmez. Nimeti hatırlamayan o nimetin şükrünü eda etmez. Nimeti unutanı Allah da unutur. Dolayısıyla tahdisi nimet, nimeti dile getirmek, o nimete aslında bir şükürdür. Nimeti verene bir teşekkürdür. Rabbimiz bizden ne iyilik isteyecek ki? Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Ama biz tahdisi nimetle, nimeti vereni anmakla aslında Allah'ı zikretmiş oluruz. Zikir de zaten nimetin sahibini unutmamaktır. Unutmayalım, teşekkür ekmeğin değil, ekmeği verenin hakkıdır. Eğer ekmeği verene teşekkür etmiyorsak, ekmeği hak etmiyoruz demektir. Onun için bu ayet bize tahdisi nimeti, yani nimeti dile getirmeyi, sadece içimizden teşekkür yetmez, aklımızdan bilmemiz yetmez. Onu dile getirmek, etrafımızdaki insanlara içinde yüzdükleri nimeti hatırlatmaktır. Bu aynı zamanda nimetin kıymetini bilmeyenlere, nimetin kıymetini bilmeleri için öğüt vermeyi de kapsar. Dizi ağrıyan ve bundan şikayetçi olan bir insana Allah diz vermiş, hele ki dizin var, var da ağrıyor diye hatırlatmak lazım. Çünkü o unutur. O dizinin olduğunun büyük bir nimet olduğunu unuttu. Şimdi ağrıyı görüyor sadece. Oysa ki dizi olmasaydı ağrımazdı. Başım ağrıyor. Bakarsınız, velveleye veriyor etrafı. Oysa ki bir başı var da ağrıyor. Hele ki varsın. Varsın da ağrı hissediyorsun. Veya ağrıyor. Sinir sistemin çalışıyor da ağrıyor. Önce şükret, sonra şikayet. Ama önce şükret. Sinir sistemin çalışmasaydı ağrıyı algılayamazdın. Ağrıyı algılamamak ağrıdan çok çok daha büyük bir bela. Onun için ağrı aslında vücudun alarm sistemi. Haber veriyor ben buradayım diye, beni onar diye. Dolayısıyla her şeyin içinde şükredecek bir şey bulmak. İşte tahdisi nimetin bize hatırlattıkları. Sadakallahul azim. Allah hakikati söyledi. Duha suresinden sonra Şerh suresi geliyor. 94. sure elimizdeki safta. Fakat fakirin tertibinde, nüzul tertibinde 6. sırayı ihraz ediyor. Adı açan manasına geliyor. Ferahlatan, gönül açan, yürek açan. Bazı tefsirlerde İnşirah ismiyle anılıyor. Türkiye'de de İnşirah suresi diye meşhur olmuş. Ama bu telmihen verilen bir ad. Gerçekte adı Şer suresi olmalı. Surenin iniş zamanı tabii ki ilk surelerden olduğu için Mekke'de iniyor. Hatta Duha suresiyle ayrılmaz bir biçimde yan yana duran bir sure. Dahası da var. Ata ve Ömer İbni Abdülaziz bu iki sureyi, Duha ve Şerh suresini besmelesiz olarak yan yana okur. Yani ikisini bir sayarlarmış. Buna da delil olarak Allah Resulü'nün bir tek rekatta Duha ve Şerh surelerini yan yana okuduğunu gösterirlermiş. Yine Şerh suresinin Elem neşrah leke sadrak ayetinin Duha suresinin 6. ayetindeki Elem yecidke yetimen feavaya atıf olduğunu düşünürlermiş. Oysa ki Elem yecidke yetimen feavadaki zamir, hitap zamiri Elem neşrah leke sadraktaki oradaki zamir gayip zamiri hüve yani yecidke o seni buldu. Allah'a atfen olan zamir gayip zamiri o. Oysa ki elem neşrah leke'deki Allah'a atfen olan zamir biz yani birinci çoğul şahıs zamiri. Onun için bu ikisi birbirine bil fiil atıf sayılamaz. Dahası Allah Resulü'nün bir rekatta iki sureyi okumasının tek örneği bu değil. Başka örnekleri de var. Mesela Kafirun ve İhlas'ı da bir rekatta ikisini birden okurdu Allah Resulü. Daha başka örnekleri de var. Yani bunun bize verdiği ders bir rekatta iki surede, üç surede okunur mesajıdır. Yoksa bu iki surenin aynı olduğu anlamına gelmez ki zaten bu konuda ittifak var. Tüm otoriteler bu iki sureyi ayrı ayrı iki sure saymışlardır. Duha ve Şerh suresini. Konusu motivasyon. Daha önce de söylemiştim. Hazreti Peygamber'i inşa eden bir sure. Şerh suresi. Ve teselli eden aynı zamanda bir sure. Ve surenin zirvesi inne ma'al usri yusran fe inne ma'al usri yusra. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, evet. Her zorlukla beraber bir kolaylık var olmaya devam edecektir. Şeklindeki ayetler ki bize ve tüm zamanlara muhteşem bir ilahi müjdedir. Bu girizgahtan sonra suremizin tefsirine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak. Göğsünü açıp seni ferahlatmadık mı? Bu ayeti kerimenin tefsiri sadedinde kadim bazı tefsirlerimizde göğsü açmanın bir ameliyat operasyonu, yani bir cerrahi operasyon olarak tanımlandığını görüyoruz. Ve bunun içinde Allah Resulü'nün küçüklüğünde melekler tarafından göğsünün açılıp, kalbinin çıkarılıp, yıkandıktan sonra yerine konulup, göğsünün tekrar dikilip kapatıldığı rivayetine rastlıyoruz. Yani burada bu kıssadan anlaşılan, buradaki bu ayette söylenilen şey, bir göğüs genişletme ve ferahlatma değil, bir cerrahi operasyon olarak anlaşılması lazım. Fakat şu bir gerçek ki, elem neşrah leke sadrak ayeti kerimesi aslında Kur'an'daki inşirahla ilgili diğer ayetlerle birlikte okunduğunda bir cerrahi operasyonla alakasız manevi bir hususu dile getiriyor. Çünkü Hazreti Musa'nın dilinden, yanlış hatırlamıyorsam Taha suresinde ifade buyrulan Rabbişrahli sadri, Rabbim göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, ve işimi kolaylaştır duasında da Rabbişrahli sadri, aynı kelime kullanılıyor. Yani göğsüme genişlik ver yerine göğsümü yar manasını veremeyiz. Ve Kur'an'da başka kullanımları da var aslında. Ki beş ayrı yerde müsbet menfi kullanılıyor. Hepsi de Mekke'de inen surelerde kullanılıyor. Ve göğse nispetle kullanıldığı her yerde ister sadr ister sudur, ister tekil ister çoğul şeklinde gelsin hiç organ olarak kullanılmıyor. Dolayısıyla biz bunu cerrahi bir operasyona yorumlayamayız. Bize kadar gelen, zayıf rivayetlerle gelen bir takım sebeb-i nüzul rivayetleri bu ayetin manasını vermede herhangi bir delil ve mesnet teşkil edemezler. Çünkü Kur'an'ın bütünü içerisinde bu kavramın kullanılış şekli aynı. Göğsün genişletilmesi. Hepimiz için geçerli olduğu gibi Allah Resulü için daha fazla geçerliydi. İnen ayetlerin ağırlığı ve sorumluluğun verdiği o ağır mesuliyet duygusuyla Allah Resulü'nün göğsü daralıyordu. Yani vahyin ağırlığı altında eziliyordu. Tabir caizse yeryüzünün en nazlım, en sakin, en sessiz, en nazik, en nazenin insanına haydi bu mesajı al ve dünyaya ilan et. Senin karşına tüm insanlık geçse de sen bu mesaj uğruna varlığını ada deniliyordu. Kolay mı? Kolay mı? Dostları, akrabaları, yakınları, uzakları, şehri, hemşehrileri, civar, yani düşman olmuşlardı. Oysa ki Allah Resulü'nün o güne kadar hiç düşmanı olmamıştı. Hiç kimseye bir şey dememişti. Hiç kimseyle takışmamıştı. Hiç kimseyle kavgası olmamıştı. Böyle bir bilgi bize kadar gelmiyor. Allah Resulü'ne vahiy gelinceye kadar Allah Resulü'nün geçmiş hayatında herhangi bir tartışma, takışma, çatışma görmüyoruz. Kolay mı? İşte göğsün daralması bunun içindi ve bu sure Allah Resulüne bir müjde olarak indi. Göğsünü genişletiyordu. Ve veda'na anke vizrak. Ve sırtından yükünü almadık mı? Vizr, yük. Günah manasına da gelir eğer bağlamı öyleyse. Vezir diyoruz. Aslında sultanın yükünü alan kimse demektir. Yöneticinin yükünü alan kimse demektir. Onun için burada vizir yük manasına kullanılıyor. Sırtından yükünü almadık mı? Ellezî enkada zahrak. O yük ki senin sırtını ikiye katlamıştı. Sırtına dağlardan ağır gelmişti. Nasıl ağır gelmesin? لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Yani vahyin dağa inmesi halinde dağların toz duman olacağını haber veren bu ayet, vahyin insana inmesi durumunda insanın belini nasıl kütür kütür kütürdeteceğini söylemiş olmuyor. Hele bu vahyin ilk muhatabıysa. طه مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَ طه biz Kur'an'ı sana meşakkat verelim diye indirmedik. Sen zorluk çekesin, acı çekesin, zorlanasın, inleyesin diye indirmedik. Demek ki bir taraftan mesuliyetin, sorumluluğun ağırlığı, öbür taraftan da bu ağırlığı hafifletmek için Rabbimizin yardımları, yüreğinden tutması Allah Resulü'nü, biz bunu görüyoruz. Şeyyebetni suratu Hud'un ve ahvatuha demişti. Beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. Bir gün Hazreti Ebu Bekir Resulullah'a dönüp ya Resulallah erken yaşlandın demişti de cevabı böyle olmuştu. Beni Hud suresi ve arkadaşları ihtiyarlattı. Yani beni Kur'an ihtiyarlattı. Ne dersiniz? Hiç Kur'an'la ihtiyarladınız mı? Allah Resulü'nü anlamaya ne dersiniz? Sahi anlayabilir miyiz acaba? Anlamaya çalışsak belki bir nebze anlarız da tam olarak anlayabileceğimizi sanmıyorum. Tam olarak anlamak için onun hissettiği o ağır sorumluluğu hissetmek lazım. Vahyin ağırlığı altında ezilen bir yürek lazım. Rabbi ile konuşuyor olmanın getirdiği o mesuliyeti hissetmek lazım. İnsanlığı sırtlanmak lazım. İnsanlığı yeniden doğurmak lazım. Allah'ın kullarının cehenneme koşarken görüp onların önünü kesmek için kalkan olmanın ağırlığını hissetmek lazım. Yeryüzünde bir insanı hidayete erdirmenin, yeryüzünün tamamını fethetmekten daha evla olduğunu söyleyen Allah Resulü işte bunu fark etmişti. Bunu söylüyordu aslında. وَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ اِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin diyor Kur'an. Bu nasıl bir sorumluluktu Allah'ım? Bu nasıl ağır bir sorumluluk bilinciydi? İşte takva bu. Takva gerçekten de bu. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ Ve senin şanını, namını, adını yüceltmedik mi? Müfessirlerimiz farklı farklı yorumlamışlar. Adını Kur'an'da anarak yüceltmedik mi manasına gelir diyenler olmuş. Geleceğini önceki kitaplarda ve vahiylerde müjdeleyerek yüceltmedik mi manasına geldiğini söyleyenler olmuş. Seni alemlere rahmet ederek yüceltmedik mi manasına geldiğini söyleyenler olmuş. Kur'an'da Allah'la yan yana anarak Yani bana itaat edin, Allah Resulüne itaat edin, Resule itaat edin. Atiullaha ve atiur Resul gibi. Allah'a itaat edin, Resule itaat edin gibi. Allah'ın senin adını kendi adıyla birlikte anması Allah'ın yüceltmesi manasına gelir demişler. Yine burada peygamberlik vererek, vahiy indirerek yüceltmedik mi manasına gelir demişler ki en doğrusu bu. Allah Resulü alemlere rahmet kılınmıştı. Alemler içerisinde onun adı göklerin neonlarıyla yazılmıştı. Onun içinde gerçekten de şanı yüceltmişti, yücelmişti. Namı yücelmişti. O dillere destan olmuştu. Olmuştu değil, hala oldu. Milyonlarca kadın ve erkeğin gönlünde uğruna ölünebilecek yeryüzünde kaç kişi var Allah aşkına? Allah birini yüceltirse ne olur? Bir şehri yüceltirse, dağında ot bitmese de Mekke olur. İnsanlar gözyaşları içinde hasretle giderler. Allah bir yapıyı yüceltirse, o yapı dünyanın en sıradan, en basit, en sade yapısı da olsa Kabe gibi, o insanların artık göz bebeği olur. Allah bir insanı yüceltirse, Abdülmuttalib'in yetimi iken bir çöl kasabasında kimsenin kendi halinde yaşayıp gitmesi durumunda kimsenin hatırlayamayacağı bir yetimi alır ve dillere destan eder, alemlere rahmet eder ve 1400 yıl sonra dahi yüz milyonlarca kadın ve erkeğin gönlünde bir numara olur. İşte bu ayetlerin tezahürünü biz görüyoruz, yaşıyoruz. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا O halde her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Evet, evet. Her zorlukla beraber bir kolaylık olmaya devam edecektir. Yani hayat sadece iniş değil, sadece düz değil, aynı zamanda yokuşta. Hayat sadece sevinçten müteşekkil değil, hüzün de var. Hayat sadece tatlı değil, acı da. Onun için zorluğu görüp de kolaylığı görmeyenler Allah'ın nimetine şükredemezler. Nimetine şükretmesi için hani bir önceki surede فَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ diyordu ya. Tahdisi nimet, nimeti anmak için nimeti görmek lazım. Kaldı ki zorlukla kolaylık yan yana. Bakarsınız, zorluğun içinde bir kolaylık var. Rabbimiz imtihanı verir, acıyı verir, ıstırabı verir, derdi verir. O derdin içinde bir de kolaylık paketler gönderir. Zorluk kapıdan içeri girerken kolaylığı kapının önünde bırakır. Eğer siz içeri girene değil de kapının önündekine de bakarsanız, o zaman zorluğu görür, sabreder, kolaylığı görür, hamdeder. Şükredersiniz. Dolayısıyla hayat bu ikisinden müteşekkil. Aslında bu ayetler bize hayatı öğretiyor. Ey Muhammed, eğer Mekke'de yaşadığın zorluklar olmasaydı, Medine'de aldıklarını hak etmiş olmazdın. Eğer Kureyş senin başına ödül koymamış olsaydı, sen Medine'de medeniyeti kurmaya kalkamazdın. Eğer Allah anneni, babanı, yaslandığında dedeni, yaslandığında Hatice'ni, yaslandığında Ebu Talib'i almamış olsaydı, seni bizzat Allah terbiye etmezdi. Dolayısıyla her zorlukla beraber bir kolaylık nasıl var bak. Hepimiz için geçerli değil. Hepimiz için. Aslında biz bütünü görmüyoruz, parçayı görüyoruz. Parçanın içinde kötü duran bütünün içinde çok güzel durabilir. Makro bütünde mükemmel durabilir. Eğer Allah'ın bak dediği yerden görseydik, baksaydık, nice kötü gördüğümüz şeylerin içindeki güzelliği görecek, nice zorluk saydığımız şeylerin içindeki kolaylığı görecektik. Aslında Kur'an bir yasayı haber veriyor. فَاِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْ. Şu halde zorluktan kurtulduğunda kolaylıktan nasibini iste, gözet. Fensabı burada nasip olarak anlayan müfessirlerimize fakir de uydu. Dolayısıyla zorluktan kurtulduğunda kolaylıktan nasibini gözet, iste. Bir önceki ayetle bağlantılı olarak tercüme etmeyi daha uygun buldum. Ama bunun en yaygın tercümesi, alternatif tercümesi şöyle. O halde bir işle yorulunca başka bir işle dinle. Bu da güzel bir tercüme. Bu da güzel bir anlama. Çünkü İslam'da tatil yok. Tebdil var. Atıl kalma yok. İnsan yorulduğunda yatarak değil, İnsan yorulduğunda iş değiştirerek dinlenmeli. Tabii ki uyku da dinlence. Ama asıl onu söylemiyoruz. Uyku tatil değil aslında. Uyku ihtiyaç. Fakat boş durma. Zaten tatil, atıl kalma Arapça bir kelimedir. Onun için insan atıl kalmaz. Cennette bile atalet yoktur. Kaldı ki dünyada olsun. Fiha şugulun fakihun. Orada insanlar sevdikleri işleri yapacaklar. Neyi seviyorsa sevdiğini sevdiği kadar yapacak. Yani orada da sevdiği bir meşguliyet vardır. Cennette bile atıl kalma, atalet, tembellik, boşluk yoksa dünyada nasıl olur? Dolayısıyla burada feiza feragte fensab her iki mananın da birçok derinliği var. Yani zorluktan kurtulduğunda kolaylıktan nasibini iste. Ehl-i Beyt ekolüne müntesip bazı müfessirler fensabı fensıp şeklinde okumuşlar ve yerine birini nasbet. Yani yerine birini ata halife olarak şeklinde anlamışlar ki bunun mezhebi bir okuma olduğunu söylememe sanırım gerek yok. Ve ila rabbike fergab. Ve sadece Rabbine rağbet et. Yani İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in diyorsun ya Fatiha'da. Madem öyle diyorsun, yalnızca sana ibadet eder, kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz. O zaman Rabbine rağbet et. Bu sözün içini doldur. Rabbin sana rağbet etti madem bu ayetlerde, işte bu surenin diğer ayetlerinde o. Yani Rabbin seni desteklemekle, duayı da katalım buraya, yetim bulup seni gözetmekle, yoksul bulup seni kendi kendine yeter hale, kanaatli hale getirmekle, şaşırmış bulup seni doğru yola yönlendirmekle Rabbin sana rağbet etti. Seni peygamber seçmekle Rabbin sana rağbet etti. O zaman sen de Rabbine rağbet et. Manasına gelir. Rabbim rağbetimizi kendisine yönetsin. Bir sonraki sure Tin suresi. Tin suresi 95. sure. Adını ilk ayetinden alıyor. İncir manasına veya incir ağacı manasına geliyor. Mekki bir sure. Buruç ile Kureyş suresi arasına yerleştirmiş meşhur nüzul tertipleri. Bu da yaklaşık 2. yılın sonu, 3. yılın başına denk gelir peygamberliğin. Konusu ilk ayetlerinde vettin ve zeytun ve turisinin ve hazel beledil emin. İlk 3 ayetinde 4 unsur sayılır. İlk ikisi meyve, bitki, ondan sonrakiler mekan. Onun içinde müfessirlerimizin otorite olanları burada aslında meyve olarak, bitki olarak sayılanların da mekana delalet ettiğini, bu dördünün de 4 ayrı mekana delalet ettiğini söylemişler ki bu surenin ilk 3 ayetinin en güzel yorumu ve açıklaması da budur. Birincisi incir, incir ağacı, çöl inciri manasına gelir, tin. Hazreti İbrahim'in vahiy mahalline delalet eder. Zaten bir Akdeniz bitkisidir incir. Ve en çok yetiştiği yer de peygamberlerin yoğun olarak geldiği bölgedir. Hazreti Nuh ve Hazreti Musa da aynı yerde peygamberlik yapmışlardır. Alternatif bir okuma ve yorum da Hamidullah Hoca tarafından yapılır. Buda'nın vahiy aldığı veya ilham gelen ağaç incir ağacıdır. İncir ağacının altında otururken Buda veya yatarken kendisine ilk vahiy veya ilk ilham gelir. Hatta Buda adını öyle alır. Çünkü Budi ağacı yaban inciri demektir. Budi, yaban inciri. Dolayısıyla Muhammed Hamidullah Üstadımız başka bazı otoritelere de dayanarak böyle bir yorum yapar ki yabana atılacak bir yorum olmasa gerek. İkincisi zeytin ve zeytun. Zeytin dağı ki Hazreti Süleyman Mabedi'nin inşa edildiği mekanın ismi Zeytin Dağı'dır. Bugün bile anılır, öyle anılır. Hazreti İsa'ya vahiy inen yerdir, bölgedir aynı zamanda. Mübarek ve mukaddes bölge olarak anılır Kur'an'da. Hazreti İbrahim de orada vahiy almıştır. Üçüncüsü Sina Dağı. Hazreti Musa'nın vahiy aldığı yerdir ki iki kez mübarek kılınmış bölgeyi de kapsar. İnneke bil vadil mukaddesi duva. Evet, fakhla'an aleyk. Ayakkabılarını çıkar çünkü sen iki kez mukaddes kılınmış, iki kez kutsanmış tuva. Yani tıven, iki kez kutsanmış vadidesin. Mukaddes vadidesin. Ve dördüncüsü Emin Belde. Resulullah'ın vahiy aldığı bölge ki Ali İmran suresinin 96. ayetinde oranın mübarek kılındığı ifade buyurulur. Yani bu dört yerde Kur'an'da mübarek ve mukaddes kılınan yerler arasında zikredilir. Mübarek ve mukaddes kelimeleri bizzat anılarak zikredilir. Onun için aslında burada bizim şunu anlamamız gerekiyor. Bu dört mekanı da mübarek ve mukaddes kılan şey kendisinden değildi. Mukaddesliği ve mübarekliği Allah verdi. Bunların bereketi de vahiydendi. Buralarda vahiy indi. Vahiy indiği toprağı, coğrafyayı, dağı bile mübarek kılarsa ey insan vahiy sana inince seni ne kılmaz manasına gelir. Çünkü şereful mekan bil mekin. Mekanın şerefi orada temekkün eden şeyledir derler Araplar. Dolayısıyla mekan kendi başına şerefli olmaz. Orada şerefli biri oturmuşsa mekan da şereflenir. Şerefli bir şey inmişse mekan da şereflenir. Ey insan, vahiy senin yüreğine inerse sen de mübarek olursun. Sen de mukaddes olursun manasına gelir. Şimdi tefsire geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Vettin ve zeytun. İncir şahit olsun. İncir diyarı şahit olsun. İbrahim'e vahyin indiği mekan şahit olsun. Nuh'a vahyin indiği mekan şahit olsun. Ve zeytun ve zeytin şahit olsun. Yani zeytin dağı şahit olsun. İsa'ya vahyin indiği mekan şahit olsun. Yine İbrahim'e vahyin indiği mekan şahit olsun. Veya incir ve zeytin şahit olsun. Eğer dördüncü ayetle birlikte alırsak, insanın yaratılışıyla birlikte, bazıları bunu şöyle de anlamışlar. İncir çok çekirdekli, zeytin tek çekirdekli bitkidir, meyvedir. Dolayısıyla çok ve tek manasına gelir. Veyahut da tek olan kadın yumurtası, çok olan erkek öz suyu, sperması, menisi manasına gelir şeklinde bir açıklama olmuşsa da biz bu bağlamda böyle bir açıklamayı tefsir sayamıyoruz maalesef. Evet. Ve Tur Sinin. Ulu Sina Dağı şahit olsun. Dağ şahit olur mu diyeceksiniz? Olur. Allah Resulü bir dağa çıktığında iki rekat şehadet namazı kılardı. Şahit olsun. Veya Allah Resulü bir dostu ziyarete gider gibi Uhud'u ziyarete giderdi hemen hemen her hafta. Hatta sahabe bunu anlamamış ve sormuşlardı sebebini. Allah Resulü de Uhud'un cebelun yuhibbuna ve nuhibbu. Uhud dağdır ama o bizi sever, biz onu severiz demişti. Yani dağa dağ diye bakma ey insan, taşa taş diye bakma, toprağa toprak diye bakma. Şahittir, şahidindir. Ne yaptığına bak, onu şahit kılmaya bak. Biz, siz, insan bu dünyaya sahip olmaya değil, şahit olmaya geldi mesajı var. Ve hazel beledil emin, ve bu emin belde şahit olsun. Hazel beledil emin, Kur'an'da iki yerde gelir ve ikisinde de kesinlikle Mekke ve civarına delalet eder. Çünkü haza ile geldiğinde elbelet mutlaka Mekke'ye delalet eder. Emin belde. Neden? Çünkü Hazreti İbrahim'in duasına mazhar oldu. Ya Rabbi bu beldeyi, beldeyi amine kıl diye dua etti ve duası da kabul edildi. Onun için emin belde olduğu için Kabe'nin içi putlarla dolu olduğu halde Ebrehe Kabe'ye saldırdığında Kabe'nin Rabbi Kabe'yi korumuştu. Emin beldeydi. Emin belde olmasının ekmeğini en çok bu beldenin akidesine ihanet eden beldenin sakinleri yediler bu ekmeği. Ama ekmek yedikleri sofraya da kirlettiler maalesef. Onun için onlara bu hatırlatılıyor. Siz bu beldenin ekmeğini yediniz, ekmeğini yediğiniz Rabbinize ihanet ettiniz manası. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Doğrusu biz insanı en güzel surette yarattık. Yani kıvamında yarattık, tam olarak çevirmem gerekirse. En güzel kıvamda yarattık. ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ En güzel kıvamda. Yani hani hanımlar derler ya, kıvamında olmuş, kıvamı gelmiş. Kıvamı gelmeden eğer hamur, yoğurduğunuz hamuru bir şey yapmaya kalkarsanız yapamazsınız. Kıvamı gelmemiş pastayı yedirmeye kalksanız olmaz. Tadını alamazsınız, kabarmaz. Şu olmaz, bu olmaz. Onun için insanı kıvamında, en güzel kıvamında yarattı. Fakat kıvam sadece ve sadece ham maddenin en ideal olma halini temsil eder. Bir de onu son haline getirmek var ki ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra onu başlangıç noktasının en dibine döndürmüşüzdür. Biz insanı en güzel surette yaratmışızdır. Daha sonra da onu başlangıç noktasının en dibine döndürmüşüzdür. Evet, bu meallendirme ve anlama fakire ait bir anlamadır. Allah en doğrusunu bilir. Neden böyle bir anlamlandırma yaptığımı izah edeceğim tabii ki. Bu insan en iyi idi manasına geliyor tabii ki. İnsan en iyiydi. En iyi bozulunca en kötü olur. Dolayısıyla en iyi bozulmamalı. Esfele safilin klasik tefsirde aşağıların aşağısına attı şeklinde anlaşılmış. Yani insanı en güzel surette yarattı Rabbimiz, ondan sonra da tuttu onu aşağıların aşağısına, yerin dibine soktu. Bu anlama önceki ayetle çelişiyor. Kaldı ki Rabbimiz niye aşağıların aşağısına atsın insanı? En güzel surette yarattığı bir varlığı niye tutsun da daha sonra tam tersine aşağıların aşağısına atsın? Burada aslında insanı en güzel kıvamında yarattı ve insana dedi ki bu kıvamı pişirmen için, ulaşman için senin gayretin gerekiyor. Sana akıl verdim, irade verdim, izan verdim, fikir verdim, donanımların tamamını sana verdim. Gel start noktasına seni koyuyorum. Artık buradan sonrasını sen yol alacaksın. Yani kıvamda yarattım ben seni, kıvamını bulmak için aklını, iradeni kullan dedi. Al bir de vahiy gönderiyorum yol haritası olarak dedi şeklinde anlamak en doğrusudur. Delillerim var tabii ki. Bir kere riddet başlama noktası ifade eder. Burada irtedetna değil, radetna gelmiş. Sümme radetnahu, sümme irtedetnahu değil. Riddet başlama noktası, irtidatsa başlangıcın daha gerisini ifade eder. Başlangıcın gerisi değil burada. Start, başlama noktası bir. İkincisi, takvim kelimesi tedriç ifade eder. Kalıbı gereği. Yani eğer ahseni takvim üzere yaratmışsa Rabbimiz, tedricen aşama aşama o noktaya ulaşmasını, kıvamını bulmasını istiyor demektir. Üçüncüsü ve en önemlisi, burada riddetin Allah'a isnat edilmesidir. Riddet Allah'a isnat edilmiştir. Oysa günah Allah'a isnat edilmez. Kur'an'ın her tarafında suç, hata, günah kula isnat edilir. Riddet Allah'a isnat edilmişse, biz onu gerisin geri başlangıç noktasına getirdik denilmişse, burada kötü bir şey akla gelemez. İnsanı kötülüğe teşvik etmek veya kötülük noktasına getirmek akla gelmez. Ya ne gelmelidir? Başlama noktası. Yani biz onu en güzel kıvamda yarattık, kıvamını sen aklın ve iraden ve vahiy ile bul diye de yolun başına getirdik, koyduk, artık yarış başlamıştır dedik. Haydi, hanginiz öne geçecek? Hayırda, iyilikte, festebikul hayrat dedik. Hayırlarda yarışınız. İşte bu manaya gelir ve delillerim de bunlardır. İllellezine amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnun. İşi bilenler diyeceklerdir ki çok güzel bir açıklama oldu. Buraya kadar her şey güzel. Fakat şu illayı ne yapalım? İstisna edatını. Yapacak bir şey yok. İstisna edatının anlamlarından biri, Arap dilinde, konulduğu dinde anlamlarından biri de nihayete delalet eder. Delalet ettiği zaman ve mekanın nihayetine. Dolayısıyla mana şöyledir. Nihayet, en sonunda tekamül yolculuğunda imanda sebat eden, salih amel işleyenleri kesinlikle bir ödül beklemektedir. Evet. فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ. Kesintisiz bir ödül beklemektedir onlar. Yani hem başa kakılmayan memnun, gayru memnun bu manaya gelir. Hem başa kakılmayan bir ödül, hem de kesintisi olmayan bir ödül. Dolayısıyla illa'nın manası burada delalet ettiği zaman ve mekanın nihayetine delalet eder. Lokman suresinin 22. ayetinde de zaten bu manada kullanılmıştır. Klasik yorumda tabii ki istisna manası verilir. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْد۪ينَ. Öyleyse ey insan, sana bu dini yalanlatan ne? Neden bu dini yalanlıyorsun? Bu dini yalanlatan ne? Buradaki din kelimesi anahtar bir kelime. Allah'a boşluk bilinci diye çeviriyorum ben bunu. Din. Çünkü deyn kelimesinden türetiliyor. İslam, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Allah katında din İslam olduğuna göre, İslam'ı nasıl tarif ederiz en doğru? Fakir şöyle tarif eder. Allah'a hakkını teslim etmenin yolunun Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmaktan geçtiğini bilmektir. Müslüman da budur zaten. Allah'a hakkını teslim etmek için Allah'a kayıtsız şartsız teslim olmak. İslam. Bu durumda şöyle anlamamız gerekmez mi bu ayeti? فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالْد۪ينَ. Ey insan, Allah'ın hakkını yalanlamana sebep olan ne? Allah'ın hakkını neden yalanlıyorsun? Evet. Allah'a borçlu olduğun gerçeğini neden yalanlıyorsun? Şeklinde anlayabiliriz. Allah'a borçluyuz. Hiçbir şey bize ait değil. Zaten krediyle doğduk. İki el, iki ayak, iki göz, iki dudak, iki kol ve akıl, her aldığımız nefes, varlık, hayat, her şeyimiz. Kim ödedi ki Rabbimize bedelini? O zaman biz borçlu doğduk. Peki Allah Borcumuzu ödememizi mi istiyor? Borç borçla ödenmez ki, borç ödeyelim. Allah'a borcunu ödeyebilecek kimdir şu yeryüzünde? O zaman ne istiyor? Borçlu olduğumuzu itiraf etmemizi istiyor. Borcunu inkar etme ey insanoğlu, ödemiş sayayım. İşte bu. Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Şimdi söyle ey insan, Allah hükmedenlerin en iyisi değil midir? Evet, şimdi söyle. Önceki ayetle birlikte okursak, ilahi değerler sistemini yalanlamak, Allah'ın yargısına karşı gelmek, onu reddetmek manasına geliyor. Yani dini yalanlamak, aynı zamanda din gününü yalanlamak. Din gününü yalanlamak, ilahi yargıyı yalanlamak. Yani ilahi adaleti. Adalet kelimesini Allah'la birlikte kullanmayı pek istemiyorum. Çünkü adalet insana nispet edilir Kur'an'ın tamamında. Allah'a rahmet nispet edilir. Ama burada anlaşılması için kullandım. İlahi yargının en ideal oluşunu yalanlamak manasına geliyor. Peygamberimiz bu ayetleri her okuyuşta Kur'an'la diyaloğa girerdi. Sanki Kur'an'la konuşur, sankisi fazla Kur'an'la konuşurdu. Ve Kur'an'ın sorusuna cevap verirdi. Çünkü bu bir soru. Bela ya Rab ve ene ala zalike mineşşahidin. Elbette ya Rabbi. Elbette sen hüküm verenlerin en iyisisin. Ve ben de buna şahidim ya Rabbi derdi. Bunu sadece namaz dışında mı yapardı? Hayır. Namaz içinde de söyler. Bunu sadece bu surede mi? Hayır. Kur'an'da diyalog isteyen tüm yerlerde Allah Resulü Rabbimizle konuşur gibi cevap verirdi. Demek ki Kur'an'ı okumak, yani hakkını vererek okumak Allah'la diyaloğa girmektir. Rabbim Kur'an'ı böyle okuyanlardan kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.